Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W poniedziałek wielkanocny odbędzie się uroczysta msza w Emaus, sanktuarium położonym w pobliżu Jerozolimy. Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Na niebiesko podświetlone zostaną Pałac Kultury i Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie. Flisacy rozpoczynają sezon spływów przełomem Dunajca. Nie lękajcie się, słowa wypowiedziane podczas mszy inaugurującej pontyfikat papieża są hasłem 13. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się tradycyjne wieczorne czuwanie. Do rocznicy być może nawiąże papież Franciszek podczas południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Celi. Poniedziałek wielkanocny to także uroczysta msza w Emaus, sanktuarium położonym niedaleko Jerozolimy. Jest tam nasz specjalny wysłannik, Wojciech Cegielski. W sanktuarium w Emaus można się dzisiaj spodziewać gości z całego świata. Wiele grup będzie na piechotę pokonywać dystans 29 kilometrów, by dojść do dzisiejszej miejscowości Latrun, położonej między Jerozolimą a Tel Awiwem. W czasie uroczystej mszy nastąpi tam błogosławieństwo chleba. Wszystko to ma być pamiątką pierwszego po zmartwychwstaniu spotkania Jezusa z apostołami właśnie w drodze do Emaus. Ale z Jerozolimy wyruszy też rano inna pielgrzymka do drugiego Emaus. Jak mówi pracujący w Jerozolimie polski biblista, dominikanin ojciec Paweł Trzopek, dokładna lokalizacja Emaus nie jest bowiem pewna. Opisujący Emaus tekst Ewangelii Świętego Łukasza nie jest bowiem jednoznaczny. W najstarszych rękopisach znajdujemy dwie wersje tekstu. Jedne rękopisy mówią o tym, że wieś Emaus była oddalona od Jerozolimy o 60 stadiów, czyli około 11 kilometrów. Inne rękopisy mówią o 160 stadiach, czyli 29 kilometrach. I tradycje w różnym momencie historii pokazywały różne miejsca. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Niektóre budynki w kraju i na świecie są z tej okazji podświetlone na niebiesko. Celem globalnej akcji Na Niebiesko dla Autyzmu jest upowszechnienie wiedzy na temat tego zaburzenia. Według szacunkowych danych w Polsce jest około 250 tysięcy osób ze spektrum zaburzeń autyzmu. Joanna Grochowska, wiceprezes Fundacji Synapsis, podkreśla, że autyzm dotyczy nie tylko dzieci. Autyzm dotyczy zarówno bardzo małych dzieci, jak i dzieci starszych, młodzieży czy osób dorosłych, nawet takich w zaawansowanym wieku. Wszystkie te osoby, bez względu na to, jak głębokie są ich problemy, mają trudności w relacjach z innymi ludźmi. Często nie do końca wiedzą, jak mają się zachować, co oznaczają zachowania innych ludzi, czego dana sytuacja wymaga. Drugą taką rzeczą to są problemy w zakresie mowy. Część osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ogóle nie mówi. W ramach warszawskich Dni Świadomości Autyzmu na niebiesko podświetlone zostaną Pałac Kultury i Nauki oraz Most Śląsko-Dąbrowski, a jutro ponad 30 stołecznych budynków. Tuż po świętach nauczyciele dostaną podwyżki płac. Minister Edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielskie pensje wzrastają w zależności od stopnia awansu zawodowego od 123 do 168 zł brutto. Zgodnie z deklaracją minister Anny Zalewskiej, kwietniowa podwyżka ma być pierwszą z trzech zaplanowanych. Następne nauczyciele mają dostać 1 stycznia 2019 roku, a kolejną od stycznia 2020. Chiny nakładają cła na 128 produktów ze Stanów Zjednoczonych. To zapowiedziane kroki odwetowe na decyzję amerykańskiego prezydenta o nałożeniu ceł na stal i aluminium, między innymi z państwa środka. Chiński urząd celny nałożył 15% cło na 120 produktów, między innymi owoce, oraz 25% na 8 produktów mięsnych, głównie wieprzowinę i jej przetwory. 23 marca weszły w życie cła, które USA nałożyły na importowane produkty przemysłu metalurgicznego. 25% na stal i 10% na aluminium. Pekin uważa, że działania Stanów Zjednoczonych naruszają postanowienia Światowej Organizacji Handlu. Na koniec pieniny i początek sezonu spływów przełomem Dunajca. Flisacy są już po przeglądzie łodzi i mogą zabrać pierwszych turystów. Wszyscy się cieszymy, że wracamy na wodę. Dla nas to jest żywioł przecież. Jesteśmy po to, żeby ten nasz piękny region ludziom pokazać, żeby o nim opowiedzieć. No bo jest piękny. Jurek Regiec, prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich. W kwietniu działania zaczyna część flisaków. Przewidujemy dysponować około 50 łodziami, a w dalszym ciągu sukcesywnie aż do 1 maja tych łodzi nam przybywa. Przewidujemy mieć docelowo około 250 kompletów. Szum wody słychać, taki jak śpiewają. Jest to najbardziej ekologiczne zwiedzanie parku, bo się go nie depto, nie śmieci. No a prawie przez cały park się płynie i widzi się wszystko. Do wyboru są trasy do Szczawnicy lub Krościenka. To jedna z największych atrakcji w południowej Polsce. W ubiegłym roku skorzystało z niej ponad 300 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Poniedziałek lany i sypany, możliwe bowiem nie tylko opady deszczu, ale i śniegu. Od zachodu ma się jednak przejaśniać, a niemal w całym kraju wietrznie. Na wschodzie wiatr w porywach do 70 km na godzinę, wysoko w górach nawet do 100. Na termometrach na Suwalszczyźnie 2 stopnie, 4 na Pomorzu Gdańskim i Podlasiu, około 6 w centrum, 7 w Wielkopolsce, 9 na Śląsku i w Małopolsce, 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowy poranek. Jeśli pójdziesz o świcie do lasu, usłyszysz ptaki i mijanie czasu. Twoje serduszko jest jak szelest liści, mówi o życiu i o życiu myśli. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Jeśli pójdziesz południe nad rzekę, zobaczysz siebie i słońce na niebie. Twoje serduszko jest jak chmur odbicie, jesteś jak woda, a woda to życie. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój Dzień dobry, Franku, poranku. Witamy Cię. Ha, ha, ha. Co to za wyjątkowy dzień dzisiaj jest? Śmigus, dingus. Świetnie. Lany poniedziałek. Witam serdecznie pana Jacka. Jacka, lat? 6. Byłeś kiedyś tu w zagadkowym studiu? Tak. Kiedy? Jak opowiadaliśmy z tatą na dinozaury. Ha, to było wieki temu. Chyba miałeś ze 3 latka wtedy. Nie. Trochę więcej? Dobrze. Witam pana Przemka. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan po raz który w naszym studiu? To drugi. Trema jest? Nie wiem. Co to w ogóle jest ta trema, tak? No właśnie. No właśnie, w twoim wieku ludzie nie wiedzą, co to trema. I bardzo dobrze. Kto powiedział, że jest lany poniedziałek dzisiaj? Ja. Co to jest ten lany poniedziałek? Takie coś, gdy się symbolicznie polewamy. Ty poważnych słów użyłeś. Symbolicznie, czyli... Tak, dla zabawy. Nie chciałbyś tak całym wiaderkiem, co? Tak. Jacuś, a ty? Też nie chciałbym całym wiader. Tak? To by nie było przyjemne? Tak. A kto was polewa w lany poniedziałek? Ja, rodzice. Rodzice, słuchajcie, jak wy wyjdziecie dzisiaj z zagadkowego studia, to musicie mieć oczy dookoła głowy. Co to znaczy? Żeby się patrzeć wszędzie? No tak! No bo przecież z każdej strony może co zrobić? Na nas paść woda. Lunąć, jasna sprawa. Śmigus dyngus, inaczej lany poniedziałek, czy poniedziałek wielkanocny, to określenie drugiego dnia świąt Wielkiej Nocy, który co roku przynosi wiele czego? Słodyczy. Słodyczy. A gdybym powiedziała wam, że radości, to byłaby to prawda? Tak. Lubimy trochę tak psikać na siebie. A słodycze przynosi króliczek wielkanocny. No właśnie, dokładnie tak jest. Wyobraźcie sobie, że polewanie wodą w wielkanocny poniedziałek ma bardzo długą tradycję. W polskiej tradycji obecny jest od ponad 600 lat. Długo czy krótko? Długo, bardzo. No ja myślę, że bardzo, bardzo, bardzo. Śmigus dyngus symbolizuje pozimowe oczyszczenie, radość z przebudzenia się wiosny i oznaki kwitnącej... przyrody. Pewnie, że tak. Przyrody. Dzisiejszy śmigus dyngus pierwotnie składał się z dwóch zupełnie oddzielnych obyczajów. Śmigus polegał na smaganiu gałązkami panien na wydaniu. Czy wy wiecie, kto to taki panna na wydaniu? Na sprzedaż? No a taka panienka, która ma zamiar wyjść za mąż, to pasuje trochę do tego? A za mąż to znaczy... że dziewczyna się żeni, żeż z chłopakiem, z chłopakiem. No, że dziewczyna wychodzi właśnie za mąż, za chłopaka, jasna sprawa. Więc śmigus polegał na smaganiu gałązkami panien na wydaniu, co miało zapewnić dobre zdrowie. Tak jest. Im więcej oblewających i smagających wokół dziewczyny, tym większe miała ona... zdrowie? I? Szczęście. A jak dziewczyna podoba się chłopakowi, to wtedy ma... szczęście. I powołanie. Powołanie, powodzenie. Moi drodzy, jeszcze druga część. Był śmigus, będzie dyngus, a dyngus polegał na wykupieniu się od oblania wodą. No jak taka panienka miała pisankę w kieszeni albo rarytas ze świątecznego stołu. Rarytas to co takiego? Nie wiem. Coś pysznego, wyjątkowego, świątecznego. To wtedy przekazywała chłopakowi i już... i już było w porządku, już nikt jej wodą nie polewał. No dobrze, wiemy już, co to śmigus. Dzisiaj na Wielkanoc do mnie przychodzi babcia i dziadek. Po radiu. Ugościsz ich czymś? Miocku? Nie wiem. Nie wiem. Moi rodzice nie powiedzieli. Ale ty się cieszysz, że oni przyjdą? Tak, cieszę. To uściskaj bardzo mocno też od nas, od zagadkowej ekipy, dobrze? Okay. Bo to taki świąteczny czas, kiedy ludzie się przytulają, ściskają i składają sobie... życzenia. I my dzisiaj także złożymy, ale to jeszcze chwilę musimy na to poczekać, dobrze? Panowie, mamy śmigus, mamy dyngus i mamy naszą zagadkę. Rzecz jasna, także będzie związana ze świętami Wielkiej Nocy. Nocy. Gotowi? Tak. Uwaga, podpowiedź numer... jeden. Jest delikatne. Jajko? Jajko. Dacie mi szansę jeszcze? Tak. Tak. Może być marynowane w tradycji berlińskiej. Na przykład jest to pyszna przekąska. Używano go w XIV wieku do robienia zaprawy murarskiej. Beton? Nie, nie jest to beton. Najdroższe powstało w pracowni francuskiego złotnika głównie dla rosyjskiej rodziny carskiej, a najdroższe z najdroższych zostało sprzedane na aukcji za niemal 9 milionów funtów. Takie macie miny. Faberże, ale nie mogę jeszcze powiedzieć co, chociaż wszyscy już pewnie wiedzą. W białoruskim mieście Lelczyce podobno można je kupić tylko i wyłącznie na receptę. Lekarstwo? No tak, pewnie tam jest tego jak na lekarstwo. No i teraz to jest taka podpowiedź, co to już damy sobie wszyscy z tym radę świetnie. Może być kukułcze, ale może też pochodzić od węża lub krokodyla. Mleko? Choć nie, choć dzisiaj te największe stają się udziałem, uwaga, jad? Strusia. Jajka? Jajka. Panowie drodzy, od jajka zaczęliśmy, na jajku skończyliśmy, a ciekawa jestem, co nam na ten temat powie pan Mieczysław Gajda. Pióry? Posłuchamy. Tak. Panie Mieczysławie. Teraz bardzo ostrożna zagadka. Kura zniosła je w kurniku. One skorupkę cienką mają. Do zrobienia jajecznicy świetnie się nadają. Pisklaczki? Pisklaczki. No panowie, jak to pisklaczki? Jajka! No pewnie, chciałam powiedzieć teraz. Gratuluję serdecznie i panu Jackowi i skorupka na dodatek. I gratuluję serdecznie panu Przemysławowi. No od pierwszej podpowiedzi wiadomo było, o co chodzi. Zgadza się? Jajko. I kto te fanfary zagra teraz? Wiecie, jak to się robi w naszym zagadkowym studiu? Tam, ta-dam, ta-dam, ta-da. Spróbujecie? Tak. No to uwaga, odwagi. Proszę bardzo. Dobra, to była próba debiutantów, a teraz pełną piersią. Uwaga. Краще її нема, мама тільки помагала, малювала я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих, і дрібнюсіньку ялинку, поясочок поміж них, на Великдень писанку розмалюю, маму з татом, бабу з дідом. Зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць, а як шосте закінчила, тато мовив: молодець. Я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата я ще краще напишу. На Великдень писанку розмалюю, маму з татом, бабу з дідом. Dziecki album i pisanka. To jest płyta, która przywędrowała do nas z Kijowa od pana Piotra Pogorzelskiego, a że dzisiaj są święta, to jest nasz kolega redakcyjny, to serdecznie pana Piotra pozdrawiamy i całą jego... Chałupę? I całą jego chałupę, świetnie. I całą jego... Miłość. Miłość i rodzinę, pięknie. Czy tutaj w tym studiu znajduje się ktoś, kto lubi czytać? Ja tak średnio lubię. O, proszę. Mój tata lubi czytać. Czy ja pytam o tatę? Nie. A pan Jacek lubi? Nie. To ja mam nadzieję, że polubi. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Ogłaszam wszem... I co? I wobec, tak? Tak. To jest niezwykle ważna informacja. Jacku, ja myślę, że ciebie również zainteresuje. Uwaga, uwaga! Wydawnictwo Dwie Siostry ogłoszone zostało najlepszym europejskim wydawcą dziecięcym roku. Poproszę o reakcję. No wow! No tak myślę też, że wow. Jacku, a ty się w ogóle tym nie zainteresowałeś? Nie wiem. Czego nie wiesz? Zainteresowałam się tym. Troszkę? Tak. Mam nadzieję. Słuchajcie, to jest nasze polskie, niewielkie, ale fenomenalne wydawnictwo. Bardzo mocno trzymałam za nie kciuki i teraz się okazało, że ono wygrało. No nie dzięki moim kciukom, ale myślę, że tych kciuków było dużo, dużo więcej. I teraz wyobraźcie sobie, że te książki, o których myślę, powstały z kolejnego genialnego pomysłu tegoż wydawnictwa. Uwaga, uwaga. Tadam, proszę bardzo. Rogacze i przeżuwacze, praptaki i inne zwierzaki, pasterze i tancerze. Autorką wszystkich tych książek jest pani Joanna Merkuria-Czerwińska. I teraz tak, część pierwsza, praptaki i inne zwierzaki. Proszę bardzo, kto mi powie, co widzi? Ja widzę jakiegoś dziwaka. No, a tutaj? Jakiegoś... Krokodyla? Tu... Pająka. Pająka. To teraz uważajcie. To ślimak czy małpa, gałęzie czy rogi, jaszczurka czy pies? Gdzie głowa, gdzie nogi? Te kreski to ryba, to pająk czy kleks? Dla najmłodszych dzieci są to proste, kontrastowe ilustracje świetnie nadające się do nauki rozpoznawania form i kształtów. W książce wykorzystano słynne petroglify z Nazca. Słuchajcie, to są właśnie te obrazki, które oglądane z góry przypominają kształtem zwierzęta, rośliny albo figury geometryczne. Jest to dzieło kultury Nazca. One znajdują się w południowo-zachodniej części Peru na obszarze, uwaga, ponad 50 km długości. Czy to jest dużo, czy mało? Bardzo dużo. One są potężne, te rysunki. Zostały stworzone właśnie przez Indian Nazca. Do najsłynniejszych, gigantycznych rysunków należą pająk z 40-metrowymi odnóżami, kondor o przekroju 120 metrów, koliber, orki, małpy, Jacku, tak jak powiedziałeś, pies, kaktusy, kwiat, ryby. Czy to nie jest ciekawe? Ciekawe. Że nagle w tej maleńkiej książeczce te wszystkie potężne, niezwykłe rysunki zostały zawarte? Nie ma żadnej literki, tylko obrazki, ale to są autentyczne obrazki. Wydaje mi się, że to jest ogromna wartość, bo dla rodzica również jest to niezwykle ciekawe. Mama, tata mają inną wiedzę, babcia, dziadek jeszcze inną, a dziecko uczy się w taki sposób. Myślę, że to są książki, które wiecie, co robią? Które jednoczą rodzinę. Czy to jest ważne? Tak. A dlaczego to jest ważne? No wtedy rodzina się bardziej poznaje, dzieci, które się nie znają w rodzinie, mogą się poznać. Tak, z tego powodu też. A to wszystko, o czym czytamy w tych książkach, to był, jest i będzie nasz dom. Cały świat jest naszym domem, a jeśli tak, to szanujmy go. Oto wielki dom, zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą. Karm go i zrozumieć i podziwiaj, jak wysoko płonie twój jasny dom, a jeszcze ciemniejsze tło. Oto jasny dom, lunar na zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą luz, roztopi iskrą złość i podziwiaj, jak daleko płynie. Dom Jerzy Igor, a w naszym studiu osoba, która jest zaprzyjaźniona z nami, jest to znakomita aktorka, przyszła do nas dzisiaj jako ten wielkanocny kicajek, zajączek. Bo z wielkanocnymi prezentami, a czyż nie? O tak, dobrze, oczywiście. To zacznijmy w takim razie od naszej zagadkowej magii. Otwieramy drzwi, a tam dom dzieciństwa małej Edytki. Mama krząta się przy wielkanocnym stole. Tata poprawia obrus. Coś jeszcze robi tata podczas świąt Wielkiej Nocy? Przygotowuje rzeczy dla gości. Pięknie. Brat Edytki jak zwykle wspina się, by sięgnąć najwyższej półki, bo tam mama skrywa swoje skarby. Kiedyś opowiadała Edyta o tym. A co robi Edytka? To były święta rzeczywiście, ale tam, gdzie mój brat szukał słodkości, to był pawlacz, gdzie leżały walizki nieużywane i tam często moja mama skrywała słodkie rzeczy, żebyśmy ich nie wyjadali i żebyśmy mieli je właśnie na święta. Czy to nie są skarby? To są skarby. Musieliśmy się wspinać, trzeba było postawić fotel, na nim krzesło, na nim jeszcze jakieś poduszki. Ja trzymałam krzesło, mój brat wchodził na sam szczyt i się do tego pawlacza, nie wiem, czy wiecie, co to jest pawlacz. Pawlacz to jest tak jakby nad drzwiami taki płaski schowek. Trzeba tam się cisnąć, pogrzebać w tych walizkach pustych i znaleźć słodycze. Oho, że tak, też nigdy, nigdy nie spadliście z tej wysokości. To wielkie szczęście, Macie. Teraz już nie ma takich historii, nikt nie chowa tak słodyczy, bo słodycze są dostępne. Jak byłam mała, to tych słodyczy nie było. Były tylko wyroby czekoladopodobne. A to chodziło o to, żeby to była prawdziwa czekolada. Jasna sprawa, bo ona smakuje. A na tym wielkanocnym stole, waszym wielkanocnym stole w waszym domu rodzinnym, co się znajdowało? Jaka była atmosfera tych świąt w ogóle? Ach, atmosfera świąt w moim rodzinnym domu. My mieliśmy malutkie mieszkanie, więc to było zawsze skromnie. Jeździliśmy do mojej babci, tak jak wy. Tę atmosferę świąt wielkanocnych dopiero poczułam, tak naprawdę, jak byłam dorosła. Kiedy mój syn był w waszym wieku, nawet młodszy, i kiedy na świat przyszli moi bratankowie, i wtedy już moi rodzice mieszkali w trochę większym domu pod Warszawą i tam wszyscy zjeżdżaliśmy i nadal zjeżdżamy. I przyszedł do nas taki zwyczaj, którego nie znaliśmy w dzieciństwie, że przychodzi zając i on w ogrodzie zostawia różne właśnie upominki i trzeba go znaleźć, tak? A jak jest duży ogród, to na przykład może być ukryte w dziupli, może być ukryte pod stosem drzewa, które przygotowane jest na ognisko, może być ukryte na gałęzi drzewa. To łatwo, ale jak jest iglaste drzewo, to trudniej znaleźć taką paczuszkę. A wspinać się już potrafiliśmy. Dzieci się wspinają świetnie, więc wtedy jest największa zabawa, kiedy właśnie w pierwszy dzień świąt po śniadaniu przychodzi zając wielkanocnymi rarytasami. No i dlatego pani Edyta dzisiaj przykicała tutaj jako ten wielkanocny zajączek. Ale panowie drodzy, kto ma pytanie? Kim pani jest? Ja jestem aktorką. U mnie na Wielkanoc przychodzą dziadkowie i też ja jeżdżę do babci. Trzeba przyjąć Białystok, Bielsk, Podlaski. Daleko, ale też tam jest taki zwyczaj, że zając ukrywa różne podarunki małe, drobne. Nie wiem, wiedział. Że rzadko są święta wielkanocne. Tego nie Przepraszam, Jacek przeżył 5 świąt Wielkiej Nocy. Ma jeszcze czas, żeby się zorientować. Tak. To może skoro przez całe dzieciństwo skradałaś się po te czekolady, te słodycze do pawlacza, to powiedz, co miałaś na tym wielkanocnym stole takiego pysznego? No, co miałam? Różne rzeczy, bo wtedy bardzo się wszyscy starali, żeby na tym wielkanocnym stole było jak najwięcej. Bo nie tylko były trudności ze słodyczami, ale z innym jedzeniem. I pamiętam, jak mój tato na ognisku, które palił w starej pończosze mojej mamy, wędził szynkę kupioną prosto od rolnika. Więc to się wędziło w pończosze. Tak, słuchaj, no wiem, że może tak zabrzmiało niesmacznie, ale w ogóle to była najlepsza szynka, wiesz, jaką pamiętam. Z pończochy mamy. Z pończochy, wędzona właśnie w pończosze mamy. Długo, długo trzeba było czekać, ale była przepyszna, soczysta, zdrowa. Powiem szczerze, że wszyscy się zajadali. No i oczywiście tej szynki, uwaga, nie było w sklepach. Zresztą pamiętam, pamiętam rzeczywiście jedne święta, kiedy staliśmy na zmianę. Najpierw moja mama, potem mój brat, potem ja po wiele, wiele godzin, potem z powrotem moja mama i pani wydzielała nam na kartki jeden czy tam 1,5 kilograma szynki. Szymku, Jacku, słyszeliście o tym? Tak. Stare czasy. U mnie, u babci, jak tam jedziemy, to musimy przenieść tutaj Białystok i Bielsk-Podlaski, ale tam nie lecimy samolotem, bo to taka mała wioska i tam nie ma żadnych parkingów, nie ma miast, nie ma domów trzyosobowych, czy tam innych osobowych. Nie ma domów trzyosobowych. No, tak. Widzisz. Nie ma w ogóle. A może ktoś tam wędzi szynkę, słuchaj, taką prawdziwą. Może tam są i świnki? Może ktoś hoduje świnki? Nie, to jest zwykła wioszka. Nikt nie hoduje zwierząt. Jasne. Jedyne, co można hodować, to psy i koty. Moja babcia ma dwa działki. Jedną działkę to ma ze psami i ze zdomkiem. Ten domek jest szalany po prostu przytulankami. Och, to ty chętnie tam jeździsz. Tak. Kur też nie ma? Kur też nie ma. Ale jest jedna przyjemna rzecz, że u mojej babci, jak jest ciepło, to jest rzeka. Ona jest tak zagrożona. Jacku. To dla mnie najbardziej miła rzecz, jaka jest u tej, u babci. To jest druga rzecz, jest okropnie miła. Jak jeszcze, abyśmy pojechali do sklepu, to fru już tam leczy i babcia mi kupuje zabawki. Jacku, ale ja myślę sobie, że jeżeli ta wioska jest tak fantastyczna, to ona trochę jest taka, jakby była na kartki. Taka luksusowa, wyjątkowa. Jakie święta tam muszą być fantastyczne? Ach, wiesz, to możemy sobie tylko wyobrazić i myślę, że wyobraźnia nas, gdzie może ona nas zaprowadzić, tak sobie myślę, a może do takiej książki, może do tego mojego zająca, którego dzisiaj przyniosłam ze sobą, bo to jest opowieść o szalonym dniu, o dniu 35 maja. Czy wy wiecie, co się może zdarzyć w takim dniu? Nie. To, że przejdziemy przez szafę i znajdziemy się w dziwnej krainie, która zaprowadzi nas do krainy pasi brzuchów, albo do miasta, w którym to dzieci rządzą dorosłymi, albo na przykład do najbardziej nowoczesnego miasta na świecie, elektropolis. Nie dziwi mnie ta historia, niezwykle barwna, ponieważ urodziła się w głowie i w sercu Erisha Kästnera. To jest absolutnie wyjątkowy pisarz, no wyjątkowa książka tym samym. Tak. Bardzo ci, Edyto, dziękujemy za tego zajączka wielkanocnego. Tak. Zajączku drogi, poza tym, że przyniosłeś nam dzisiaj książki, to przyniosłeś nam także fragment tej książki, ale dźwiękowy. Tak, przeczytane fenomenalnie zupełnie przez pana Piotra Franceskiego, który nagrał całą tę książkę. Książkę zilustrowała przepięknie, wybitna ilustratorka pani Joanna Rusinek, a przeczytał ją genialnie pan Piotr Franceski. Potem wszyscy trzej wyglądali przez okno na ulicę. Koń, patrząc z góry, dostał zawrotu głowy, zbladł ze strachu i przymknął oczy. Dopiero gdy Konrad mu oświadczył, że powinien się tego wstydzić, koń zwolna otworzył oczy. Nie wykopyrtnij się pan z okna, ostrzegał rabarbar. Brakowałoby jeszcze tego, żeby z mojego mieszkania wypadł koń na ulicę. Negoro Caballo odparł. Widzi pan, takim jak my rzadko zdarza się okazja wyglądania z trzeciego piętra, ale teraz już się przyzwyczaiłem. I mimo to byłbym panom wdzięczny, gdybyście mnie zechcieli wziąć między siebie. Ostrożności nigdy dość. Koń ulokował się więc pomiędzy wujem a Konradem, wysunął łeb z okna i zeżarł z sąsiedniego balkonu dwie fuksje i jedną begonię, doszczętnie, z łodygami. Doniczki pozostawił łaskawie w spokoju. Naraz podniósł się na ulicy piekielny hałas. Stał tam mały, okrąglutki pan, wymachiwał rękami, tupał pulchnymi nóżkami i darł się, jakby go obdzierano ze skóry. Za wiele już tego dobrego! Niech pan natychmiast zabierze konia z okna! Nie zna pan regulaminu tego domu? Czy nie wie pan, że wzbronione jest wprowadzanie koni do mieszkań? Co? Co to za karzełek? Zapytał Konrad. Nie, to tylko właściciel mojej kamienicy, odpowiedział stryj rabarbar. Nazywa się Klemens Wafelek. To bezczelność z pańskiej strony, wrzeszczał mały, gruby pan Wafelek. Za kwiaty, które ta wyliniała szkapa porwała bezprawnie z balkonu Lemanów i zeżarła, będzie pan musiał zapłacić. Zrozumiano! Po czarnej sierści konia przebiegł dreszcz. Ubliżać sobie nie pozwolę. Chwycił jedną z obiedzonych doniczek i prostopadle spuścił ją z okna. Doniczka gwizdnęła w powietrzu, jak gdyby się niesłychanie śpieszyła i pacnęła krzyczącego gospodarza w sam środek melonika. Pan Klemens Wafelek aż przysiadł, zamilkł osłupiały, spojrzał znowu w górę, zdjął swój zdremolowany kapelusz i rzekł, trzęsąc się ze złości. No, no, jeszcze popamiętacie! Po czym pokuśtykał szybko do domu. Gdyby jegomość nie odszedł, powiedział koń, byłbym mu stopniowo spuścił na melonik cały balkon. To by mnie stanowczo za dużo kosztowało, zauważył stryj rabarbar. Chodźmy lepiej z powrotem do pokoju. Czy ten utwór się panom podobał? Tak, mi tak. Ale co w nim było takiego ciekawego? Taka energia, prawda? To zapamiętajcie sobie uważnie, ponieważ są to obrazki z wystawy. Najpopularniejszy utwór Modesta Mussorgskiego. Jest to cykl 10 miniatur fortepianowych z 1874 roku. Dawno to było temu, czy niedawno? Dawno. Dawno. Słuchajcie, 144 lata temu, o ile dobrze policzyłam. I to był taniec kurcząt w skorupkach, który zapowiedział wizytę w naszym wielkanocnym studiu ornitologa Pawła Pstrokońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Pawle, skoro ptaki to jaja, skoro jaja to co było pierwsze, kura czy jajo? Myślę, jajo, że kura. Pierwsze. A wy jak myślicie, chłopaki? Ja jajo. Jajo? Ja kura. A dlaczego jajo? No właśnie. Bo z jajka jest kura. A dlaczego kura? A z kury jest jajko. A z kury jest jajko. No dobrze, to cóż, możemy kontynuować albo dać sobie spokój. Chyba rozwialiśmy wszelkie wątpliwości. To pytanie numer dwa. Uwaga, uwaga. Co symbolizuje wielkanocne jajo, panie Pawle? Wydaje mi się, że życie. A jak się wydaje panu Przemkowi? Kurczaczki. A Jackowi? Kurę znoszącą jajo. A dzieciom z przedszkola? Ja domyślam się, że symbolem jajka to jest jego mama kura. I mogą na tą mamę mówić symbol. Symboluje koguta, a pisklak wykonuje to, co jego symbol tata i symbol mama. Wszystko jasne? Wszystko. Jakie tajemnice, panie Pawle, kryją się pod skorupką? No właśnie, w środku jajka możemy znaleźć na pewno żółtko, które jest takim magazynem, który dostarcza młodemu ptakowi, który znajduje się wewnątrz jajka, potrzebnych substancji odżywczych. Mamy białko, które tak naprawdę, no można by było przypuszczać, że zawiera białko, ale w głównej mierze składa się jednak z wody. I tę wodę dostarcza pisklakowi, no i pokryte jest skorupką, czyli chroni znajdujące się wewnątrz piskle przed uszkodzeniami, jakimiś wstrząsami czy jakąś kontuzją. Kiedy pan mówi o skorupce, to od razu moja ręka sięga do książki, która jest absolutnie fascynującą książką. My mówiliśmy już o niej. Jajo, jajka w gnieździe i kosmosie, czyli Kogel Mogel dla dociekliwych, Asia Gwizd, Eliza Piotrowska. No i z tą skorupką to są niezłe historie, ponieważ skorupka może na przykład poprawić wygląd naszej cery, naszej skóry. Może nas uleczyć z niektórych chorób. Ja zaraz znajdę. A w międzyczasie podpytam pana jeszcze o to, które ptaki składają największe jaja, które najmniejsze, które najcięższe. No zdecydowanie tym ptakiem, który składa największe jaja, jest struś afrykański. Jego jaja są i największe, i najcięższe i mogą ważyć do 1,5 kg, czyli tyle, co powiedzmy butelka 1,5-litrowa wody. Natomiast najmniejsze jaja są składane przez koliberka hawańskiego. To jest gatunek endemiczny. Endemiczny, czyli występujący tylko w jakimś ściśle określonym miejscu, w tym konkretnym wypadku na Kubie. I te jajka mają tylko 7 mm. Znalazłam. Skorupka nie zawsze do kosza. Dlaczego? Uwaga, leczenie podrażnień skóry. Potłuczone skorupki jajek moczymy przez kilka dni w małym pojemniku z octem jabłkowym, bardzo zdrowym. Kiedy pod wpływem octu zmiękną, powstanie mieszanina i tą mieszaniną przemywamy podrażnione miejsca. Możemy skorupkami czyścić garnki, patelnie, wybielać firanki, możemy leczyć psy, możemy traktować jako nawóz, pokarm dla ptaków, możemy usuwać na przykład gorycz z kawy. Wiele zastosowań, ale w przyrodzie, tak jak pani wspomniała, też tak jest, że samica, która złoży jajka, po wykluciu zjada je. Skorupka zawiera bardzo dużo wapnia, czyli takiego podstawowego materiału budulcowego, które możemy znaleźć między innymi w naszych kościach. I ponieważ jest to bardzo duży w ogóle wydatek dla niej, żeby te jaja złożyć, to żeby nic się nie zmarnowało, jak to bywa w przyrodzie, ona później po prostu te skorupki zjada, ale to nie jedyny powód, dla którego to robi. Robi to też dlatego, że gdyby rozrzuciła je wokół gniazda, to byłaby to jasna informacja dla drapieżnika. Gdyby rozejrzał się dobrze, to najprawdopodobniej trafiłby do tego miejsca, gdzie te młode pisklaki pod opieką matki się znajdują, no i pewnie skończyłoby się to jakimś ptasim dramatem, dlatego samica zjada te skorupki, żeby nie zostawiać sygnału i informacji dla drapieżnika. No chyba, że w pobliżu znalazłaby się rada puchaczy, która do tego dramatu by nie dopuściła. Na przykład. Ty jesteś rada puchaczy, rada puchaczy, rada puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po uchu. Jesteśmy rada puchaczy, rada puchaczy, rada puchaczy. Każdy w lesie wie co to znaczy, wie co to znaczy, wie co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. Jest z nami ornitolog, pan Paweł Pstrokoński z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczony człowiek. Człowiek, który wie niemal wszystko o tym fascynującym świecie ornitologicznym. Czyli jakim? Świecie przyrody ptaków. Tak, Przemek. A Jacuś? Ciebie też ptaki interesują? A co najbardziej cię ciekawi w tym świecie ptaków? to, jak składają jaja. Któreś dziecko zapytało mnie o taką fascynującą rzecz. W jaki sposób ptaki znoszą znoszenie jaj? No, to jest bardzo duży wydatek, dlatego na przykład w trakcie toków. Toków, czyli? Wiecie? Nie. Co to jest? To są ptasie zaloty. Jak pan chce być w parze z panią, to musi się najpierw jej przypodobać, musi ją zauroczyć i na tym między innymi polegają toki, że samiec wręcza samicy dużo podarków, a tymi podarkami mogą być tłuste larwy, jakieś soczyste muchy, wielkie owady, mogą być ryby i wszystko dlatego, że on daje jej co? Daje jej jedzenie. Jak samica się naje, to ma później energię, żeby składać te jaja, bo bardzo często ta masa jajek łącznie, czyli w całości, będzie zdecydowanie większa niż masa samej samicy. Ile ważycie? Ja nie wiem. Mnie pan nie pyta, ale prawda? Ale jeśli chodzi o te ptaki, to pawie nie dają jej jeżenia, aby z nią połączyć się w pary. One pokażą jej pupę i ten piękny wachlarz. Jak pawian. Nie, bardzo ładnie to, Jacku, ująłeś. Jacku, ty jesteś bacznym obserwatorem przyrody. Że ciągle zacząłem się bardzo interesować przyrodą. Przyroda jest ładna i piękna. Z niej można się wiele nauczyć. I wiele dowiedzieć o sobie także, prawda? Jesteśmy częścią tego świata przyrody? Tak. Panie Pawle, zafascynował się pan tym światem ornitologicznym. Jak to się zaczęło? Od obserwacji. Był pan w wieku Przemka, Jacka? Nie, byłem, myślę, 3 razy starszy. To wszystko zaczęło się w czasach studiów, czyli to jeszcze panowie przed wami, mam nadzieję. Podczas zajęć terenowych obserwowaliśmy ptaki. Zafascynował mnie świat kolorów i świat śpiewu ptasiego. A rozpoznaje pan te ptasie trele tak zamkniętymi oczyma? Wie pan, że to słowik, a to inny? Większość gatunków tak. Pamiętajmy też o tym, że ptaki mają bardzo dużo różnych głosów, głosów kontaktowych. Te głosy, które my słyszymy, to najczęściej są piosenki, czyli to, czym panowie wabią panie. Natomiast mamy właśnie głosy kontaktowe, głosy żebrzące, głosy informujące. Także bogactwo tych głosów jest duże. No ale to wymaga też od ornitologa ciągłej nauki, jak w każdej dziedzinie. Dlaczego tak ważna jest pasja? Strasznie trudne pytanie. Myślę, że to daje nam radość w życiu, daje dużo pozytywnej energii, sprawia, że chcemy się uczyć, chcemy się rozwijać, chcemy dzielić się swoją wiedzą, dzielić się swoją pasją, zarażać nią. Wydaje mi się, że być może zabrzmi to dosyć trywialnie, ale wydaje mi się, że w ten sposób sprawiamy, że świat choć trochę staje się lepszy. Ja myślę, że pana pasja zostanie pogłębiona, kiedy przekażemy panu pewne informacje. Zobaczcie, chłopcy. Wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy inspirują się kształtem jaj, jajami samymi i tworzą budowle architektoniczne, które przypominają te jaja. Na przykład Goldsworth tworzy wielkie jaja z kamienia, śniegu, lodu, gałęzi lub kory. Albo na przykład Henk Hofstra stworzył bardzo zabawne dzieło. Jego tematem są wielkie sadzone jajka, które artysta rozbił na ulicach kilku miast, nie tylko w Holandii. Kto słuchał zagadkowej Osieckiej w zeszłym tygodniu, ten wie, że dinozaury składały jaja na... Podłodze. Podłodze. Na ziemi. Na... lub na gniazdach? Na twardo. Well, I like a brontosaurus. Big eyes, the biggest school bus. He'd be great to play with outside when it rained. Well, I can slide from his head to his tail. For 80 feet I could sail. If a brontosaurus was my friend, well, I'd like a triceratops. You know that rhino with 3 horns on the top? Triceratops would be great to have at campfires. We could roast marshmallows on his horns, and on his head he could carry the logs. If triceratops was my best friend, oh, dinosaurs are body like a pterodactyl. I'd name him Daryl, and I could fly on him all around the world. All my friends would say, ain't you cool? And I'd fly my dinosaur to school. Yeah, that pterodactyl's my friend. Big feet, two big eyes. What I'd like to Tyrannosaurus Rex than anything that I would suggest would automatically be the best idea in the world. No one would mess with me again, for they know that in the end Tyrannosaurus Rex was my best friend. Gdyby dinozaur był twoim przyjacielem, tak brzmi tytuł tej piosenki. No właśnie, gdyby był, to co by się wydarzyło? Gdyby mnie zawiesz na grzbiecie do kosiennik. Do babci i dziadka, tak? Do tej wioski twojej. Ja bym z nim podbił cały świat i bym królował całym światem. A to ciekawe. A ja bym całą ludzkość zamienił w moją armię. A pan ornitolog Paweł Pstrokoński? Co by zrobił, gdyby jego przyjacielem był dinozaur? A, nie wiem, próbuję coś wymyśleć. Nie umiem odpowiedzieć, co bym zrobił. No to ta jazda na grzbiecie mi się spodobała. Chyba byśmy zwiedzili świat. To nie jest... O, to jest bardzo dobry pomysł. A dokąd byście zawędrowali? Do Afryki. Ponieważ? Kolebka ludzkości. Ha. I chciałbym zobaczyć, jak wyglądały największe żyjące organizmy. No tak, tam całe ekspedycje przecież się kierowały, prawda? Pustynia Gobi. Ja to bym z tym dinozaurem też chciał też przejechać cały świat. To by była przygoda. Kochani, ale przecież my mamy święta Wielkiej Nocy. Nocy, na dodatek Lany. Poniedziałek, tak. Co to jest za czas? Gdy rodzina spędza czas razem z rodziną. Aha, Jacuś? Nie wiem. Gdy króliczek wielkanocny przychodzi i daje prezenty, a raczej to nie króliczek, tylko mama i tata. Albo zajączek? Nie, zajączek nie. Też nie? To jest wymyślone. Co ty mówisz? Ty wiesz, ile dzieci w to wierzy? Nie można tak odbierać komuś nadzieję, że to jest zajączek. No mam rację, czy nie? Tak. A pan jak był mały, panie Pawle? Przychodził do pana wielkanocny zajączek? No niestety nie. Nie? Musimy ale to nadrobić. Z podwójną mocą czekałem na świętego Mikołaja. Ten czas wyczekiwania w innym okresie świątecznym był przez to dużo ciekawszy, bo trzeba było być grzecznym pod końcówkę roku, żeby te prezenty dostać, ale niestety króliczek mnie nie odwiedzał. To mamy nadzieję, że odwiedzi pana w tym roku. Jest, jeszcze jest szansa. Końcówka, ale jeszcze ma chwilę, żeby szansa się pojawić. Jest. Czekam. Święta Wielkiej Nocy to także jest taki czas, kiedy ludzie składają sobie życzenia. Bardzo serdeczne życzenia. Ja teraz panów poproszę bardzo, może tak po starszyźnie, od najstarszego do najmłodszego. Pan Paweł złoży życzenia naszym zagadkowym słuchaczom? Chciałbym życzyć dużo wiary w siebie, tej pasji, o której mówiliśmy, radości, bo myślę, że jest potrzebna, no i zdrowia. To, czego sobie myślę, zawsze życzymy w okresie świątecznym, a bez czego na pewno dużo ciężej byłoby nam się tą radością dzielić. Kto teraz? Ja. Ja, proszę bardzo. Ja bym życzył każdemu słuchaczom i słuchaczkom, żeby wielkanocny zajączek do nich przyszedł i dał im te upominki. A Jacek? A ja chciałem, aby ten wielkanocny zajączek i dał im największy prezent świata słuchaczkom i słuchaczom. Ależ ty masz wielkie serce. Zgadza się to? Zgadza się to. To ci bardzo serdecznie gratuluję. To w takim razie, słuchajcie, ja życzę naszym zagadkowym słuchaczom tego, aby otaczali ich ludzie o wielkim sercu. Nie tylko podczas świąt. Co to znaczy? Ludzie o wielkim sercu? Tacy bardzo mili dla nas. Aha, jacy jeszcze, Jacek? Dobrzy. Pomocni. No to, drodzy panowie, jakiego poniedziałku życzymy? Miłego, mokrego. O, i? Miłego. Jeszcze może jakiegoś? Świątecznego, Miłego. Rodzinnego. Ko. I zabawkowego, i słodyczowego. Słodkiego, może być i tak. A teraz zabrzmi jeden z najpiękniejszych utworów muzycznych świata. Ale to nie jest dziwne o tyle, że utwór ten powstał w głowie pana Händla. Będzie to wielkanocne Alleluja z oratorium Mesjasz. Panowie są gotowi na przyjęcie tej muzyki? Tak. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu panu Pawłowi Pstrokońskiemu z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję, Przemku. Ja też dziękuję, że mnie ktoś zaprosił. Nawet ja cię zaprosiłam. Czy to było miłe dla ciebie? Tak. A przyjdziesz jeszcze? Tak. Świetnie. Ale wiesz, taka obietnica ja złożona. Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję, Jacku. A ty przyjdziesz, Jacku, jeszcze tak. Do nas? Słuchajcie, to jesteście fenomenalnymi debiutantami. Poczekaj, jeszcze nie. Jeszcze powiem tylko tyle, że bardzo dobrze wam poszło. Dobra informacja? Tak. Świetnie. Panowie, złożona obietnica w lany poniedziałek liczy się podwójnie. Więc do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Iwanka Kunewa, Rafał Grzebalski, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia.